mükemmel müteşabih noktasında yaklaşıldığından ne diyebiliriz? Hiç alakası yok. Çünkü ifade genel, kullandıkları da genel. Onlarca zaten, onların kanaatinde zaten müteşabih diye bir şey yok ki. Hepsi anlaşılır. İstediğin gibi anlayabilmenin kapısını açmak için yapıyorlar. Buna emin olsan zaten müteşabih. Tabii. O çay oradan kaldı. Hocam peki biz nasıl anlamalıyız? Kur'an'ın subutu katidir. Delalet ettiği mana da katidir. O kadar. İster peki, mantık, ister mefhumu. Kaç gündür onu anlatıyoruz. Peki hocam, delalet ettiği mananın kati olmadığı yerler var mıdır? Yoktur. Müteşabihte nasıl anlarız hocam? Onun da kati sayılır. Delalet ettiği mana. Keyfiyeti ona iman edip bırakıyorsun, bu kadar. Delaleti o ileride gelir. Hatta bir ara dedim ben, kaidede mantuku mefhumuna mukaddemdir der. Ne zaman? Eğer Allah'tan ve Resulünden bir mefhum yoksa ona yüklenilen mantuku insanların yüklediği mefhuma mukaddemdir. Onu kastediyorum. Çayın altı fazla açık. Fazla açık. Maşallah. Kelamcıların tevillerini bina ettikleri kaideler. İman esaslarını tevil esasına bina eden Mu'tezile ve kelamcıların aslında birçok kaideleri vardır. Ama sairlerine de esaslı teşkil eden üç tanedir. Birinci kaide aklı nakle takdim. İkinci kaide şer'i nasları mecazi hamletme. Üçüncü kaide şer'i naslar lafzi delillerdir, yakin ifade etmez. Buna binaen Kur'an'ın lafızlarının sübutu kat'idir fakat lafızların delalet ettiği mananın sübutu kat'i değildir demişlerdir. Birinci kayda aklı nakle takdim etme. Vahyin nakille gelen bir nasın delalet ettiği mana akılla çelişirse akla tabi olunur, nakil terk edilir. Akıl mukaddem, nakil müevvel derler. Halbuki vahye dayanan nasların akla taarruzunda nası bırakıp akla tabi olma şeytani bir yoldur. Bu yolun kaidesini, işaretlerini mel'un iblis koymuştur. Buna sebep Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. Kendisine Adem'e secde etmesi emrolunduğu halde nassa ene hayrun minhu, ben ondan daha hayırlıyım diyerek akli kıyasıyla nefsi hesabına tevil ederek aklını nassa takdim etmiştir. Bu da iki efdaldan birinin hayrına delil olmaktadır. Yani daha efdal olanın efdal olana secde etmeyeceğidir. Halakteni min narin ve halaktu min tin. Beni ateşten, onu ise topraktan yarattın. İki efdalden birini takdimi akli şüphesi kendine fayda verir zannıyla tevil etmiştir. Ben ondan daha hayırlıyım diyerek yapacağını yapmıştır. Böylelikle bu yolu takip edenlere iblis, vahyin akla ters düşmesi şüphesini kıyamete kadar geçerli bir kayda olarak vaaz etmiştir. Düşünülerek bakıldığında görünen odur ki, umum tevilciler nasları şüphelerine binaen tevil etmişlerdir. Ve nakil akla taarruz etti mi, aklı nakle takdim ederiz demişlerdir. İşte bu kayde iblisin kaidesini asıl alarak, vahye dayalı nasları reddetmeden bunu asli kayda kabul etmişlerdir. Sevaikul Mürseler, İbn-i Kayyum diyor bunu. Kelamcıların tevillerini orayı temize alıyorsun. Ona evden gidiyor. Ha bak, şu iki sayfa temize alınmış. Temize alarak gidiyormuşum. Ha bunu açtı diyelim kabristan. Bu mezhebin temel esaslarını koyan ve bina eden Yunan filozoflarıdır. Hepsi kafir ve müşrik akıllarını her şeyin üstünde tutan şahıslardır. İhvan-ı Safa diyor ki insanlardan bazıları nebiler, resuller, imamlar, evliyalar, salih kulları, melekler mesabesi mertebesinde tazim kabul edilmek, onlara iktidar yaptıktan yapılır. Temiz almam gerek. Sülük etmekle Allah'a takarrufta bulunuyoruz derler. Ama tabi bak tasavvufun da aklı kabul etmesine rağmen akla daha çok önem verdiği, yani aklı yok saymasına rağmen akla önem verdiği, onlar da mesela velilere, evliyalara vasıta vesile edilmeden krallara bile vasıtasız ulaşamayız. Hep aklı yok. Diyerek aklı, akılla yaklaşmışlardır. Yani aklı yok saymalarına rağmen. Hoş bir nokta. Bayağı 20 sayfa var. Aklı yok saymalarını nasıl biliriz? Vahiy önemlidir. Yani onlara göre ruhani olan. Aklına yatmayabilir. Şeyhleri mesela içki içiyor görünüşte ama bu senin gördüğün diyor.